قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا ومولانا محمد يا ساد گنبد کا خوب ہے نظارہ کیا ساز ساز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا کیا ساز ساز گنبد ہوتی ہے یا چما مدھوری کے مجھے دنیا چھوڑیے مجھے آقا مت چھوڑیے مجھے چھوڑیے مجھے دنیا پر آپ ہی کے ٹکڑوں آقا بس آپ ہی کے ٹکڑوں دیکھوں نہ مدد سمجھنا پیچھے یہ مت سمجھنا پیچھے کوئی سمجھنا حامی کوئی ہے مصطفیٰ مدد سمجھنا پیچھے کوئی نہیں ہمارا کیا منبد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میرے میرے سائیں بھائیوں نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت پیدا کیجیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انگلی یا بالوں سے کپڑے وغیرہ سے لاتے ہوئے زمین پر کھیلتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے دوران بیان چل پڑنے سے موبائل فون کے ذریعے میسج پڑھتے ہوئے بات کرتے ہوئے مووی وغیرہ بناتے ہوئے وغیرہ بے توجہی سے سننے سے اکثر اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. صلوا علی الحبیب. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی و مدرسہ کے ناظرین، جب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ جمع ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنے سچے اور امانت دار ہونے کی شہادتیں لی. یعنی جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ روایت کئی انداز سے مختلف کتب احادیث میں اور سیرت کی کتب میں لکھی گئی ہیں. انہوں نے گواہی دی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امین اور صادق ہونے کی. اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ تم پر ایک لشکر حملہ آور وادی کے پیچھے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے یہی عرض کی کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا پایا ہی نہیں, آپ تو امین ہیں, آپ تو صادق ہیں, سچے ہیں, ہم یقین کر لیں گے. اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے حوالے سے جو مضمون میرے ذہن میں وہ عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس طرح ان کا اعتماد پہلے حاصل کیا, پھر آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور عذاب شدید سے انہیں ڈرایا. اس پر ابو لہب نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ. ہمیں ایک روایت بات ہے کہ تم نے ہم کو یہ سب بتانے کے لیے جمع کیا تھا, تم تباہ ہو جاؤ. نعوذ باللہ من ذلک, معاذ اللہ, کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی تو اس گستاخ رسول کو اللہ عز و جل نے جواب دیا. یعنی اس گستاخ رسول نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس طرح کے جملے بکے, تو اس پر اس کی گستاخی پر جواب رب کریم عطا فرما رہا ہے. چنانچہ پارہ 30 سورہ لہب نازل ہوئی اور ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب یوں و تب. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا. اس نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی اور بکواس کرتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ, تو اس پر رب کریم نے اس کی تباہی و بربادی کا اعلان فرمایا. سورت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا. غیب کی خبر, وہ تباہ ہو ہی گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال نہ جو کمایا. سیصلی نارن ذات لہب, اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی جوڑو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھا دی. فی جیدھا حبل من مسد, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رس تھا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ پوری سورت کا شان نزول میں نے یہ بیان کیا کہ اور یہ شان نزول بھی خزان عرفان جو کہ کنز الایمان کے تحت تفسیر لکھی گئی ہے اس میں بیان کیا, اس میں لکھا گیا ہے. اور ارشاد ہوا کہ جب اس نے اس طرح کی بکواس کی تو اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا. اور ابو لہب نے جو گستاخی کی اس کا بیان ہوا کہ اس کا جو انجام ہوگا, اور انجام ہوا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام عبد العزا تھا, یہ عبد المطلیب کا بیٹا اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا. خوبصورت آدمی تھا, اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب, اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی تھا. دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے, جو ارشاد ہوا نا کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, تو صدر افاضل بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ذات ہے. اور جو آگے ارشاد ہوا کہ اس سے کچھ کام نہ آیا اس کا مال نہ جو کمایا, یعنی اس کی اولاد. مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا. اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا ہے کہ یہ خیال غلط ہے, اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں. یعنی اس طرح کا بیان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا بیمار ہوا, یہ ایسا بیمار ہوا, اور اس پر ایسی نحوست طاری ہوئی کہ اس کی لاش کو کوئی دفن کرنے والا نہیں, یہاں تک اس کی اولاد اس کی لاش کو دفن کرنے والی نہیں تھی. اس کی لاش سے بدبو آنے لگی, بدبو, اور مختلف قسم کی بیماریاں اس کے جسم سے پھوٹنے لگی, اور بہت ہی بدبختی اور بہت ہی گندی حالت میں اس کی موت واقعی ہوئی, مر گیا وہ. یہاں تک کہ اس کے جسم سے مرنے کے بعد اس کے جسم سے بدبو ایسی نکلتی کہ اس کے گھر کے ارد گرد لینے والوں کا رہنا دشوار ہو گیا, اور لوگ جمع ہو کر اس کے بیٹوں کے پاس گئے اور اس کے بیٹوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو, کم از کم اپنے باپ کو دفن تو کرو. تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ کو کیسے ہاتھ لگائے, اگر اس کے جسم پر جو بیماریاں پھوٹی ہیں یہ بیماری اگر ہاتھ کے ذریعے ہمیں لگے تو ہمارا کیا بنے گا. البتہ بیٹے اور یہ چند لوگ جمع ہو کر ایک روایت کے مطابق اس کو اونچی جگہ کے نیچے پھینکا اور اس کے اوپر پتھر بھار دیے, اور یوں مطلب کہ اس کا کام پورا کر دیا. لیکن صرف آیت کریمہ یا سورہ مبارکہ میں اسی پر بس نہیں ہے, کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور جواب عطا فرمارا رب کریم. قرآن پاک میں ایسے کئی مقامات ملتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے گستاخی کی اور اس کا جواب رب کریم عطا فرماتا ہے. وہ گستاخی کا ایک جملہ کہتا ہے میرا رب اس کو 10 جواب عطا فرماتا ہے, وہ ایک بات کہتا ہے میرا رب 10 ارشادات عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, اس کے ہاتھ برباد ہو وہ خود برباد ہو, نہ اس کی مال اس کے کام آئے, نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے, نہ اس کی بیوی سے کام, بلکہ بیوی کا بھی عذاب بیان کیا, بیوی کی بھی نوسط اسی بربادی کا بیان بھی سورہ لہب میں رب کریم نے بیان کر دیا. کیونکہ یہ کمبخت رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الصبح اس راستے سے گزرے تو بے خبری کے باعث میرے آقا کے قدمان مبارک میں کانٹے چوبے, یہ ایسی بدبختی. تو اس کا انجام بھی بیان کیا گیا کہ اس کا انجام بھی ایسا ہوگا. سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اس کی جوڑو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رستہ. اس آیت کی تفسیر میں لکھا گیا کہ خود اپنے سروں پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور کو, حضور کے اصحاب کو ایزا و تکلیف ہو. حضور کی ایزا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی. جس کے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی, جس رستے سے کانٹوں گٹھا باندھتی تھی, ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی. ایک فرشتے نے حکم الہی سے اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا, وہ گرا اور رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی. اس کا انجام بھی پورا ہوا. البتہ یہ ایک اس گستاخ اور اس گستاخ کی اس گستاخ بیوی کا انجام نہیں تھا. آج تک جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے آئے, گستاخی کی یا گستاخیاں کریں گے, وہ مٹ جائیں گے, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آزا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آزا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے ہے تجھے اللہ کا آزا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کرچا تیرا. تو یہ مستاخوں کا انجام ابھی آپ نے سنا, ابو لہب کا انجام, اس کی بیوی کا انجام. اسی طرح بخاری شریف کے حوالے سے بھی روایت نقل ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مختلف شاہوں یعنی بادشاہوں کے نام اپنے فرامین مکتوب جاری فرمائے. اسی میں ایک فرمان عالی شان کسرا کے شاہ فارس کو بھی لکھا اور اسے بھی اسلام کی دعوت پیش کی. جب اس بدبخت اور گستاخ رسول کے ہاتھ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان پہنچا اور اس نے پڑھا, تو اس نے اس مکتوب مبارک کے پرزے پرزے کر دیے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاملہ پتا چلا تو آپ نے فرمایا بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یعنی اس کے اپنے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اس کے لیے آپ نے اس طرح کے اس مضمون کے کلمات بیان کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بیٹا ہی اس کی جان کا دشمن ہو گیا, اور جو اس کا بھی انجام ہوا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا. تو اس طرح ایسے اتنے واقعات میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کتابوں میں لکھے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو بہت ہی عبرت ناک سزائیں ملی ہیں, عبرت ناک انجام ہوا ہے اس کا. خود عتبہ یا عتیبہ جو یہ ابو لہب کا لڑکا تھا, اس نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی الہی اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کو مسلط کر دے. اب ابو لہب بھی جانتا تھا کہ یہ دعا کی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ دعا قبول تو ہونی ہونی ہے. اس نے بڑے جتن کیے اپنے بیٹے کو بچانے کے, لیکن ایک قافلے میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہاں اس کے بیٹے کو اتنا چھپا کر رکھا گیا کہ مت پوچھو بات, سامان ڈال کر یہ رکھ کر. آخر ایک شیر آیا اور شیر آ کر اس کے لڑکے کو چیر پھاڑ کر چلا گیا, اور یہ گستاخ رسول بھی اپنے انجام کو پہنچا. ایزا دی نا اس نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو, اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دے اس کا انجام برا برا برا برا ہی ہے. اس سورہ آزاد میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جو اللہ عز و جل جو لوگ ایزا دیتے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے کار حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو, لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں, اور تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. تو گستاخوں کا انجام یہ برائی ہوتا ہے. اسی طرح کنز العمال کی ایک روایت نقل ہے, اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی ایزا پہنچائی اس نے مجھ کو ایزا دی, اور جس نے مجھ کو ایزا دی یقیناً اس نے اللہ تعالی کو ایزا دی. تو اسی طرح ابو جہل یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقل اتارنے لگا. یہ نقل اتارنا ہوتا ہے, نقل اتارتے ہوئے کسی وقت ناک چڑھاتا تو کسی وقت منہ بگاڑتا. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھ کر فرمایا, کون کے ذالک اسی طرح ہو جا. چنانچہ مرتے دم تک منہ بگڑا اور ناک چلا رہا. یہ بھی ایک اس کا انجام ہوا. اسی طرح نو سیرے ہجری میں ایک شخص تھا حکیم عامر بن طفیل, وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے چلا, اپنے ساتھیوں سمیت مدینے پہنچا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا, بے ادبی کرنے لگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقار اور متانت سے اسے جواب ارشاد فرماتے رہے. آخر کار اسے اپنے برے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور ناکام و نامراد ہو کر جب وہ پلٹا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی, الہی مجھ کو عامر کے بجلی گری, عامر کا شمشیر بکف ساتھی وہیں ڈھیر ہو گیا اور خود عامر چند روز بعد مرض تعاون میں واصل جہنم ہو گیا. تو یہ کیا ہوتے با, کیا ابو جہل, کیا ابو لہب, اور جس اس کی بیوی کی گستاخی کی آپ نے ابھی باتیں سنی, واقعہ سنیں, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت لکھتے ہیں, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدا دیجیے کہ ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اور وہ شان ہے میرے آقا کی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت اپنے کلام میں جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف بیان کیے, تعریفیں بیان کی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری. ارے کون ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان بیان کرتے ہیں, کیونکہ میرے آقا کی وصف کی بیان کرنے کی کوئی انتہائی نہیں. آقا کے وصف ختم ہو ہی نہیں سکتے. چار لوگ لکھتے تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہیں بری, ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. جب گستاخوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کا جواب میرے رب کریم عطا کیا. یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں ایک زبردست اس مقام پر ایک وہ آیت کریمہ ہے اس سے ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کا مزید اندازہ ہوتا ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, تو کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے صحابہ کرام علیہم رضوان, راعینا یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے. یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان راوینا یا رسول اللہ کی عرض کرتے, یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوئے ادب کے معنی رکھتا تھا. انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا, وہ سوئے ادب سے بیان کرتے تھے اس جملے کو. اس کے دو معنی تھے, ذو معینہ جس کو کہتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے. آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا, اے دشمنان خدا, تم پر اللہ کی لعنت, اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا. یہود نے کہا, ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں, مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں. اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104. اے ایمان والو, راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں, پہلے ہی سے بغور سنو. فاسمعوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا فاسمعوا. اس پر غور کیجئے. یعنی ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے, اے ایمان والو راعینا نہ کہو, تم ہی نہ کہو. کیا کہیں؟ حضور ہم پر نظر رکھیں. یا رسول اللہ انظر حالنا. وہ دعا میں ہم آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں نا, یا رسول اللہ انظر حالنا. تو ارشاد ہوا, یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا, بس پہلے ہی سے غور سنو, غور سے سنو, تمہیں بار بار کہنا ہی کیوں پڑے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انداز بیان تھا, روایتوں میں جو مضامین ملتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے خوبصورت اور پیارے انداز سے ارشاد فرماتے کہ گننے والا آپ کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلمات کی گنتی کر لیا کرتا تھا. اتنا پیارا خوبصورت انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البتہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ادب بیان کیا, اور وہ ذو معینہ لفظ تھا جس سے ایک معینہ غلط نکلتا تھا جو یہ بدبخت یہودی لیتا تھا. یہ یہودی لیتے تھے جو وہاں بیٹھتے تھے, یہود. ان کو مطلب وہ لفظ ہی نہ بیان کرو, مسلمانوں کو منائے وہ لفظ ہی نہ بیان کرو. اور اس کا الٹرنیٹ اس کو کہ یہ اس کے بجائے یہ کہہ دو. تو اس طرح سورہ حجرات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب بیان کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام کیسا بھیانک اور دردناک ہوتا ہے. اور یہ گستاخی کا انداز جو اتنے سینکڑوں برس پہلے تھا, اب بھی دشمنان اسلام کسی نہ کسی انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اور عاشقان رسول کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں. ابھی تازہ ہی مثال لے لیجئے, یہ جو اس سے پہلے بھی یہ بدبخت باتیں چلی تھی, یہ مطلب انداز چلا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے بنائے گئے معاذ اللہ, اور اب تو باقاعدہ پتہ چلا کہ پوری تحریک دی گئی ہے کہ جناب اتنے سارے لوگ مل کر کوئی سوشل ویب سائٹ ہوتی ہے اس پر جگہ دعوت دی گئی کہ سب مل کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے خاکے بنائے جائیں, معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ, اور اس پر مسلمان کافی یقیناً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی, بے ادبی کی جائے گی, تو مسلمان اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھے گا. بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخان رسول کو غارت کرے, انہیں نیست و نابود کرے, انہیں برباد کرے, ان کے مقدر میں ہدایت ہے, اللہ انہیں ہدایت دے دے, ورنہ انہیں نشان عبرت بنا دے. یہ اپنے ہی فضلے کاٹتے ہوئے نظر آئیں, یہ اپنی ہی گندگی آتے ہوئے نظر آئیں, ان کا وہ انجام ہو کہ ہر گستاخ ان گستاخوں کے انجام سے عبرت حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالی ان گستاخوں کی گستاخیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, یقیناً عاشقان رسول کے دل چوٹ کھاتے ہیں, ان کو بھی ایک دھچکا لگتا ہے. آج دنیا میں کس انداز سے مختلف بائیکاٹ کے اعلان کیے جائیں گے, ان دشمنان اسلام ان گستاخان رسول کی ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو, ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو. ٹھیک ہے, جو یہ نعرے ہیں اپنی جگہ پر, ان کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے, لیکن میں آج مدنی چینل کے ذریعے ہفتہ وار اجتماع میں ان تمام عاشقان رسول سے پوچھتا ہوں کہ یہ جذبات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ذرا یہ غور تو کرو کہ وہ دشمنان اسلام, وہ گستاخان رسول جو آئے دن اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں, اس مسلمان کو کہ اس بات کا احساس نہیں ہوتا, کہ اس کی غیرت ایمانی جوش نہیں آتی کہ میں اب بھی ان گستاخان رسول ان دشمنان اسلام کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہوا ہی چلتا چلا جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ غیر مسلم, یہ گستاخان رسول, یہ یہود و نصارہ کی سازشیں, تاکہ ان کے دلوں میں نہ صرف ان کی بلکہ ان کے طرز عمل کی نفرت پیدا ہو. ہمیں ایک عملی طور پر مسلمان بن کر دنیا میں ظاہر ہونا ہے. درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آخر ہم اپنے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں لاتے, وہ جوش و جذبہ جو ہمارے اندر اب بھی ظاہر ہوتا ہے اسے عملی صورت کیوں نہیں پہناتے؟ آخر اب بھی انہی کی طرح کھانا کھانا, انہی کی طرح کپڑے پہننا, انہی کی طرح چہرہ بنانا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو یعنی بھرنے دو, مونچھوں کو پس کرو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ, مجوسیوں جیسی صورت مت بناؤ, آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ. ان کے جیسے چہرے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان تو بہت پہلے ہو چکا ہے. آخر یہ مسلمان لبیک یا رسول اللہ کی صدا کیوں نہیں لگاتا؟ آقا میں حاضر ہوں. جیسا کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت نے بیان کیا, سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ یقیناً یہ عشق ہے, یہ محبت ہے, اس کا اقرار ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آپ کے خاکے بناتا ہے, خاکے بنانے کی تحریک چلاتا ہے, یقیناً یہ عشق و محبت ہے تو جوش مارتا ہے, یہ ولولہ ہے جو جوش مارتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امیر سنت کے شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, تو عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. عشق محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر کپڑے دیکھو تو ان کے جیسے, کھانا کھائے تو ان کی طرح, اپنا فلیٹ بنائے تو ان کی طرح, اپنا بستر سجائے تو ان کی طرح, اپنے بچوں کی شادیاں رکھائے تو ان کی طرح, یہاں تک کہ اپنے گھروں کا پورا ماحول بنائے تو ان کی طرح, پانی پیئے تو ان کی طرح, بولے تو ان کی طرح, چلے تو ان کی طرح, سارا کلچر ان کا اختیار کرے. اس وقت عشق و محبت کی وہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں, اس وقت عشق و محبت کا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بڑے بڑے جذبات ابھرتے ہیں, آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, لیکن کیا اس کا یہ زبردست جواب نہیں کہ ہم آج کے بعد ان کے تمام انداز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آئے میدان عمل میں, آئے میدان عمل میں ان کے دماغ کا بائیکاٹ کریں گے, ان کے چہرے کا بائیکاٹ کریں گے. میں پوچھتا ہوں ان عاشقان رسول سے, یہ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے, جب تم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں ان کا ہیئر اسٹائل تو یاد آتا ہے مگر تمہیں ان کی گستاخیاں یاد نہیں آتی, تمہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کی ڈیزائنیں کیے ہوئے ڈریسز تو یاد آتے ہیں مگر میرے آقا کی شان میں کی گئی گستاخیاں یاد نہیں آتی. آخر امامہ سر پر سجا کر کیوں اعلان نہیں کرتے ہو اے گستاخان رسول اب تو انتہا کرتا جا رہا ہے, اب ہم بے امنی کی دنیا سے باہر آ کر اپنی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے عشق محبت کا ہم دم بھرتے ہیں. اب تمہاری طرح نہیں, ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سروں پر زوتے سجایا کریں گے. ارے آؤ نا میدان عمل میں, صرف آپس سے بیٹھے رہنے اور چار پانچ دس پندرہ بیس آدمیوں کی آپس کے اندر گفتگو کر لینے سے اور اس طرح کے جذبات نکال دینے سے کام نہیں چلے گا. سفر کرے نا مغربی قافلوں میں, دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو عملی طور پر جگانے اور ان کے عملی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بتائیے مغربی قافلے سے بہتر کون سا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ تین دن کا مغربی قافلے کی آواز دے تو عیاشی کے رسول منع کر دیتا ہے کہ وقت نہیں ہے, کام پہ جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے. ستائیس دن تمہارے کاموں کے, ستائیس دن تمہارے کاروبار کے. ارے تین دن تو دے دو جس کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہو, جس کی شان نے جس بدبخت نے گستاخی کی اور آج تم شیخ پاؤ ہوتے ہو, اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے, اس کے عشق و محبت کی شمع کو مزید جلانے کے لیے اور مزید اس میں برکتیں پانے کے لیے آخر تین